balingi kokunda ngai mobesu nazali nano kopema nano nakufi te o kadi bamobali akabi ngai kano na bambanda nazali nano na mai na nzoto elenge yoyo foti ya mbanda te foti ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye komelesa ye koaluka na ye sembongo ngai na mbanda tokokani ye nzambe asala nga moke lokola tonga masino mbanda banga lolendo na ngai te oima o yeleyele mao otalakisosa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafond na kanape o mawazo e kadi mobali akabi ngai kano na baleki bazalaki kobenga ngai yaya na nzela ya sando e na sambwe o ngai na misana koseka te alelo na siliki mbanda banga kanda na ngai te omanole tai ya maneke ongai mwana lomeka mobali asambusi ngai likolo ya vengeance o oyoyo ominalewa ngai na mbanda tokokani bapwe ya komelesa boko yo makambo uka miziki ya bana boka imaimae bolingo pasie maloba ya tata liboso akata motema na mbeto lopitalo ayebisaka ngai boye mwana soki kokelele eleki na lavi ye bakoya kobenga yo maboko makasi ye mwana soki verite eleki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita soki mobali alembi kosalela yo zuwa wana ekomi kaka libala ya provisoire mwasi ya mobulu asimbaka makwela veo suka ya likambo sebaboya ye niongo ya pongi suka se ofuta mwasi obongaki se na ndako ya masiya eima o mama Badiba kananga kala, bainanga yo, mobale abuyanga kala na koye bakate o. Likambola sala ele kile longula zomio, mobale akangela ngai kanda na motema. Tokolia tokomela kana sengi pardon, yena motema boya kolimi sangai. Aye kwa boya ngai setangola lingi ye mingyo. Ainga na nyo kwa miyoyo, oh mama, oh yoyo. Mobali atikinga bolingo na lole mwe, oh yeye. Yeah. Ibale pesinga ipanso ya bomwa nao, oh yoyo. Mobali atabinga ikado na bambanda, eh. Oh mama. Je moye pa comprendre o. Oh yo yo, ay je muri kado mama oh, mobali atikinga ibolingo na lole mwe ima, oh mama, ibale pesinga ipanso ya bomwana boye oh, oh mama, mobali atabinga ikado na bambanda eh, oh mama. Moi je m'aurais pas comprendre. Oh yo yo, yo eh. Moi je m'aurais pas comprendre. Si ça ça va fini, solo ya con solo la como de la esilie. Mama, banana nana ni metie. Oh yo yo, eh. A te pa ya se li sozo, eh. E pa ya bebe. Combo langai, e sili kosila, sem polinde soupwe. Oh, oh yo, yo. Moi je mouri kade. Ima ima e, ye ye. Ima ima e, nala wiyo. Oh, oh yo, yo. Mobali akadinda e kadona bambanda e. Oh mama, ibale pesinga e. Oh mama.